a w 20 latach tylko 300 zł miesięcznie. I do września nie płacisz. Kupuj teraz i ciesz się latem bez rat. Promocja ratalna do 14 maja. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 4 maja, jest 16. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Szef MSWiA odpiera zarzuty o niedyspozycję podczas uroczystości na placu Piłsudskiego. W Ogrodzie Saskim w Warszawie trwa piknik z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka. Przejazdem 6 lokomotyw rozpoczęła się w Wolsztynie 28. Parada Parowozów. Szef MSWiA Marcin Kierwiński odpiera zarzuty o swoją niedyspozycję podczas uroczystości na placu Piłsudskiego. W trakcie przemówienia podczas głównych uroczystości Dnia Strażaka minister mówił niewyraźnie, powtarzał słowa, sprawiał wrażenie osoby będącej pod wpływem alkoholu. Po uroczystości pytany przez dziennikarzy wyjaśnił, że winę za zły odbiór jego wystąpienia ponosi nagłośnienie. Zapewniał, że czuje się dobrze. Za troskę dziękuję. Tak, wszystko dobrze. Był straszny pogłos z głośnika, który był nieopodal i bardzo duże opóźnienie dźwięku, więc bardzo słabo słyszałem. Nie wiem, czy to była też kwestia jakiegoś sprzęgnięcia się mikrofonów. Nawet mówiący po mnie pan premier Pawlak, ja na początku zastanawiałem się nawet, dlaczego zatykał ucho jedną ręką, mimo że występował. Wynikało to właśnie z tego pogłosu, który utrudnia zebranie myśli, jak człowiek słyszy część swojej wypowiedzi. Jak mówił Marcin Kierwiński, zdaje sobie sprawę z tego, że to zdarzenie będą chcieli wykorzystać jego przeciwnicy polityczni. Jeżeli ktoś chce to święto i jakieś problemy techniczne wykorzystywać do swojej brudnej polityki, no cóż, sam sobie wystawia świadectwo. Szef MSWiA w rozmowie z dziennikarzami przypomniał, że spotkał się z nimi także przed uroczystością na placu Piłsudskiego. Minister dodał, że odwiedził też piknik strażacki w pobliskim Ogrodzie Saskim. Jedną z atrakcji obchodów Międzynarodowego Dnia Strażaka jest piknik w Ogrodzie Saskim w Warszawie. W programie m.in. pokaz ratownictwa medycznego i chemicznego, strażacki tor przeszkód, ścianka wspinaczkowa czy celowanie do tarczy sikawką. Rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Karol Kieszkowski mówi, że uczestnicy pikniku mogą również sprawdzić się w roli strażaka. Mamy m.in. wchodzenie po skrzynkach do góry, czyli konkurencja sprawnościowa. Mamy też zadymiony namiot, czyli można się sprawdzić w takich realnych warunkach, jak to jest podczas pożaru. Czyli że nic nie widać i jest ciemno i po prostu trzeba to sobie raz na jakiś czas przypomnieć, żeby później można było się ewakuować. Piknik strażacki w Ogrodzie Saskim w Warszawie potrwa do 18. Przejazdem 6 lokomotyw rozpoczęła się w Wolsztynie 28. Parada Parowozów. Wzięły w niej udział po 2 pojazdy z Polski i Niemiec oraz parowozy z Czech, Belgii i Luksemburga. W parowozowni w Wolsztynie są tysiące oglądających retro koleje na chodzie. To są piękne maszyny i bardzo warto dbać o nie. Historia kolejowa polska też coś znaczy. No rewelacja, po prostu rewelacja. Rzadka rzadkość. Ostatni raz jadący parowóz widziałem na Kolonii w Rabce wiele, wiele lat temu. Jechał do Zakopanego. Niech służy turystyce, bo to jest piękne. I od tamtego czasu nie widziałem czynnego parowozu. Parada jest jednym z najważniejszych tego typu wydarzeń kolejowych w Europie. Do Wolsztyna przyjechali miłośnicy kolei m.in. z Czech, Niemiec czy Wielkiej Brytanii. Finałem będzie o 21:00 widowisko Światło Parada. Dźwięk. Wyjazd za miasto, zwykle do własnej chaty albo chalupy, czyli domu letniskowego, to jeden z najpopularniejszych sposobów spędzania wolnego czasu wśród Czechów. W maju pojawia się więcej okazji do kultywowania zwyczaju, który powstał w czasach socjalizmu. Weekendowy pobyt za miastem stanowił formę ucieczki od szarej rzeczywistości. Dodatkowo pod koniec lat 60. w Czechosłowacji wprowadzono wolne soboty, co dało więcej czasu na wypoczynek. Tradycja wyjazdów zakorzeniła się na tyle mocno, że obecnie własny domek posiada 1/5 Czechów. Okazję do przedłużenia weekendu Czesi będą mieć w przyszłym tygodniu. 8 maja, czyli Dzień Zwycięstwa, jest nad Wełtawą świętem państwowym. To też jeden z niewielu dni w roku, kiedy obowiązuje zakaz handlu. Nie obejmuje on jednak mniejszych sklepów. Następne czeskie święta w lipcu, wspomnienie Cyryla i Metodego, a zaraz potem Dzień Jana Husa. Przypadają one na pierwszy tydzień wakacji, kiedy osiedla pustoszeją, a mieszkańcy miast zwalniają miejsce turystom. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem w nocy na wschodzie pogodnie, bez opadów, na zachodzie pojawią się chmury i może spaść deszcz. Jutro już w całej Polsce na niebie pochmurno z większymi przejaśnieniami. Wszędzie może padać i zagrzmieć. 21 stopni na zachodzie, Suwalszczyźnie, Podlasiu i nad morzem, najcieplej w centralnej Polsce do 26. Autopromocja. Scena teatralna Trójki.

A na początek naszego 3-godzinnego spotkania będziemy, powiedzmy, że bawić się chillwave'em. Pierwsza godzina naszego spotkania odpłynie pod hasłem Chillwave i przyjaciele. A zaczniemy od nowości. Washed Out 2 dni temu wypuścił nowy utwór, który zapowiada jego nadchodzącą płytę Notes from a Quiet Life, która ukaże się 28 czerwca. Czerwca. Tę datę warto sobie zanotować w kajciku, jeżeli Państwu się podoba. Washed Out. Wtedy wyjdzie nowa płyta Notes from a Quiet Place i myślę, że to jest taki idealny utwór do sobotniego majówkowego popołudnia. I w takich klimatach będziemy pozostawać do godziny 17, chociaż też nie do końca, bo będziemy troszeczkę lawirować. Dlaczego sięgnąłem po Washed Out na samym początku tej audycji? Ponieważ chciałbym Państwu zaprezentować, z czym się je Chillwave. A Washed Out jest człowiekiem, który ten gatunek zapoczątkował. Jest to gatunek, który można powiedzieć jest pierwszym gatunkiem muzycznym, który został stworzony w erze internetu i właśnie z internetu wyrósł. I internet bywa naprawdę nieprzyjemnym miejscem. Słyszymy w radiu, w telewizji, w mediach przez cały czas. Jesteśmy bombardowani informacjami, jak internet bywa szkodliwy dla nas, kiedy przeglądamy media społecznościowe itd., itd. Ale ten następny utwór, który teraz Państwu zaprezentujemy, myślę, że udowadnia, że internet bywa też bardzo przyjemnym i takim ciepłym miejscem, skoro można w nim znaleźć takie perełki. ten utwór tak pięknie płynie, że mógłby trwać godzinami. Feel It All Around, Washed Out z 2009 roku, z jego debiutanckiej epki The Life of Leisure. I to jest moment, na który datujemy początek chill wave'u. I czym się charakteryzuje ten gatunek i z czego w ogóle wyszedł? No, w latach 2000, na początku lat 2000, mniej więcej do 2010 roku, chociaż ten trend w muzyce popularnej obserwujemy do dzisiaj, muzyka jest bardzo dobrze wyprodukowana. Aż za dobrze. Jest wszystko nagrane przepięknie, czysto, wokale są doskonale zaśpiewane. No i ludzie doszli do wniosku, że można pójść w kompletnie drugą stronę. Wyciągnąć nostalgię lat 80., zacząć odkurzać stare nagrania właśnie synth-popowe. I zaraz Państwu zaprezentuję utwór, który jest samplowany właśnie na potrzeby Washed Out. I te wszystkie rzeczy zebrały się w gatunek, który właśnie wyrósł w internecie, tak jak wcześniej mówiłem, i potem ewoluował w bardzo ciekawy sposób. Ale spokojnie, mamy jeszcze do godziny 17 bardzo dużo czasu, żeby ten chillwave sobie odkrywać, a teraz sięgnijmy do korzeni. Teraz zaprezentujemy utwór I Want You, autorstwa artysty, który nazywa się Gary Lowe. Będzie to utwór z 1983 roku i jest to synth-pop w takiej czystej postaci. Inaczej nie można tego nazwać. Artysta stosunkowo nieznany, ale myślę, że to jest właśnie taka podstawa chillwave'u. Artyści brali bardzo nieznanych artystów, gdzieś wyciągnięte powiedzmy z płyt winylowych znalezionych na targu, i właśnie z takich perełek potem były tworzone utwory, które słyszeliśmy wcześniej i będziemy jeszcze słyszeć. Tymczasem przenosimy się do 1983 roku. Surprise. Well, what shall we do tonight? I Want You i Gary Lowe. To też jest całkiem ciekawe, że w latach 80. popowe utwory potrafiły trwać wiecznie, bo to jest prawie ponad 8-minutowe nagranie, ale myślę, że całkiem przyjemne i takie towarzyszące. Myślę, że ci z Państwa, którzy mają wprawione ucho, ale myślę, że... O, dobrze, tutaj zły pomysł. W każdym razie, mam nadzieję, że Państwo wyłapali, że ten utwór był tak naprawdę... Powiedzmy, że oryginałem, a poprzedni utwór Washed Out jest zwolnioną wersją tego właśnie utworu. I myślę, że to jest jedna z takich głównych, powiedzmy, części składowych chillwave'u. Czyli branie tych starych nagrań, które są bardzo ciekawe, ale synth-popowe, przyjemne. Zwalnianie ich, żeby dodawały troszeczkę więcej spokoju. I dodawanie do tego wokali, które nie są tak czysto nagrane, jak wtedy, kiedy produkowano muzykę w tamtych latach. Czyli w 2009 roku chociażby Umbrella Rihanny. To jest bardzo dobry przykład. Tam wokale są bardzo czysto wyprodukowane, a tutaj z drugiej strony Washed Out tworzy coś, co jest zamglone, klimatyczne. Teraz kolejna składowa chillwave'u. Nie zawsze się sampluje, ale bardzo często też czerpie się inspiracje z nieznanych artystów w dość oczywisty sposób. I myślę, że ci z Państwa, którzy znają trzecią płytę Maca DeMarco, będą w stanie od razu wyłapać w tym nagraniu właśnie, co zainspirowało. Thank you. Shingo Sekito w utworze The World 2. Nagranie z lat 70. tym razem. I za chwileczkę, kiedy te bębny się skończą, to będzie oczywiste, że Mac DeMarco inspirował się tym właśnie utworem. Mac DeMarco i Chamber of Reflection z albumu The Salad Days. trzeciego w jego karierze. No i Mac DeMarco jest głównie kojarzony z gatunkiem, który sam określił mianem Gee's Jazzu, i to też tutaj słychać, ponieważ głównie Gee's Jazz jest charakterystyczny przez swój synkopowany bas, co tutaj też występuje, ale to niespieszne tempo i oczywiście czerpanie z utworów, które wcześniej zostały stworzone, też tutaj występowało. No, Mac DeMarco zapytany, skąd zainspirował się właśnie, żeby stworzyć tę linię melodyczną Chamber of Reflection, ciężko mu było odpowiedzieć. No cóż, teraz przechodzimy dalej i kolejny chillwave'owy utwór autorstwa Chrome Sparks, i puszczam go dlatego, żeby udowodnić Państwu, że nie tylko artyści chillwave'owi inspirują się i sięgają po utwory, które są kompletnie nieznane, ponieważ myślę, że ten konkretny utwór jest całkiem rozpoznawalny. A jeżeli nie będzie rozpoznawalny, to zaraz po tym kawałku go puścimy. Także spokojnie. We'll be right back. Idris Muhammad przygrywa nam w tle. Could heaven ever be like this? No i ten utwór doskonale pokazuje, że artyści, czyli Wave'owi, brali garściami sample, ponieważ wcześniejszy utwór, który mogliśmy usłyszeć, autorstwa Chrome Sparks, to jest po prostu wycięty fragment z tego, tylko zwolniony. I podobnie też jest w przypadku Washed Out. Pierwsze nagrania chill wave'owe polegały na tym, że brało się właśnie sample, zwalniało się je, tworzyło się muzykę. Owszem, też zdarzali się tacy artyści jak chociażby Mac DeMarco, który tworzył linie melodyczne zainspirowane bardzo mocno starymi nagraniami, ale byli też ludzie, którzy tworzyli muzykę w ten sposób, że brali te wszystkie składowe, czyli spokój, powiedzmy, że takie poczucie, że utwór został napisany na plaży, i robili muzykę właśnie w ten sposób, niekoniecznie korzystając z sampli czy inspirując się jakimiś konkretnymi artystami w tak oczywisty sposób, jak chociażby w przypadku Maca DeMarco, którego mogliśmy wcześniej usłyszeć. I myślę, że właśnie taki przykład samoistnie tworzonego chillwave'u jest pokazany bardzo dobrze na dwóch pierwszych płytach Toro i Mła. I Mła i New Beat z jego drugiej płyty, rok 2011, i przykład chillwave'u, który był tworzony tylko i wyłącznie jego mózgiem i oczywiście jego kapitałem kulturowym. W każdym razie, następny przykład chillwave'u już będzie troszeczkę bardziej odjechany, ponieważ w którymś momencie ten gatunek zaczął ewoluować w stronę tej nostalgii bardzo. Mianowicie pojawiła się odnoga, która nazywa się Hauntology, która ma być właśnie taka nawiedzająca. I doskonałymi przykładami takich nawiedzających chillwave'owych klimatów są dwa ostatnie utwory. 9 minut do godziny 17. Mm-hmm. Terminally Chill i Neon Indian. No, można powiedzieć, że ten utwór sprawia wrażenie przepuszczonego przez jakiś dziwaczny kalejdoskop i to jest już na granicy takiej doliny niesamowitości. Czuć tą nostalgię lat 90., ale jest to utwór zdecydowanie powodujący niepokój. Podobnie jak ten następny. Ariel Pink, Lipstick. W 2014 roku Ariel Pink wydał genialną płytę Pom Pom i myślę, że z całej tej godziny spokojnie mógłbym polecić najbardziej właśnie ten album. Ale jest w dalszym ciągu ten utwór dość niepokojący, ponieważ opowiada o mordercach. Robi się mrocznie. Za chwileczkę serwis Trójki, a my słyszymy się kilka minut po godzinie 17.